Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zostań w domu z Trójką. Grający od ponad 20 lat 11-osobowy zespół gospel John Tillery and the Living Sacrifice ma na koncie 4 albumy i wiele prestiżowych nagród. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej zaśpiewał 13 sierpnia 2019 roku z towarzyszeniem polskiej grupy Holy Noise. Gospodarzem wieczoru był Mariusz Owczarek i razem z nim zapraszamy na retransmisję tego wydarzenia. Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jak zwykle licznie zgromadzoną publiczność. Powitajmy słuchaczy Trójki na całym świecie. Drodzy Państwo, dziś mamy takie międzynarodowe spotkanie tutaj w studiu przy Myśliwieckiej 357. Państwo pozwolą, że najpierw zaproszę naszych. Krajowa reprezentacja, czyli zespół Holy Noise w składzie. Wojciech Gąsior, gitara basowa. Łukasz Zając, perkusja. Szymon Markiewicz, instrumenty klawiszowe. Paweł Zielak, saksofon i iwi. oraz Mateusz Głuszak, który zagra na gitarze. Ale to jest dopiero część, niewielka część zespołu, który dziś pojawi się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jakiś czas temu miałem przyjemność rozmawiać ze Stevenem Van Zantem, rock'n'rollowcem, który powiedział, że spotkania z muzyką na żywo, koncerty są po to, abyśmy my wszyscy, to znaczy artyści na scenie i my zgromadzeni, aby ich posłuchać, abyśmy wszyscy przenieśli się w inny wymiar. Moim zdaniem do przeniesienia się w inny wymiar no najlepsza jest muzyka gospel. Muszą Państwo przyznać, prawda, że to działa... O, właśnie, już zaczęło działać. A wiadomo, kto najlepiej śpiewa gospel. Wiadomo. Zapraszamy zatem na scenę naszych fantastycznych gości dzisiejszych z Waszyngtonu. Od 20 lat tam śpiewają, koncertują, nagrywają i dziś wystąpią w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. John Tillery i jego Living Sacrifice. The lame man walk again. You cause the dead to rise. And then while we dance in liberty, you do it all again. Do it all again. Good evening. Do you believe? Do you believe? Do you believe? Bless you. Bless you. Hallelujah. Hallelujah. Lift your hands all over the room. Proszę, wznieście wasze ręce. Just give God a wave offering of praise. I oddajcie Bogu taką chwałę przez właśnie wzniesione ręce. Hallelujah. Somebody shout hallelujah. Zakrzyknijcie dla mnie hallelujah, dla niego właściwie. Hallelujah. Hallelujah. Ladies and gentlemen, please welcome Iris McCarthy. Proszę, powitajcie Iris. Mention of your name, every knee will bow, every tongue confess that you are Lord. And at the mention of your name, every knee will bow, every tongue confess that you are Lord. Mention of your name. every tongue confess that you are Lord. Yes, you are. And at the mention of your name, the scales fall from their eyes, whose blinded eyes will see that you are Lord. At the mention of every knee, every knee must bow, every tongue confess that you are Lord. You're so holy, Jesus. And at the mention of your name, every knee will bow, every knee must bow, every tongue confess that you are Lord. Iris McCarthy. Ladies and gentlemen, please welcome. Panie i panowie, proszę powitajcie. Danielle Parker. Daniel Parker. Dzień dobry. Uwielbiamy Pana. Ransa do góry. Tak, ransa do góry. Uwielbiamy Pana. Halleluja. Dzięki Jezu. Halleluja. We bless you, Jesus. Hallelujah, we give you glory. Hands up, hearts open wide as the sky. We lift you high. We lift you high. Hands up, hearts open wide as we cry. We lift your name high. Hands up, hands up, hearts open wide as the sky. We lift you high. We lift you high. Hands up, hearts open wide as we cry. Yeah. Lord, we lift your name. Open up the floodgates. Please welcome J. Michael Tillery and J. LaShawn Williams. Proszę, you know my name. Proszę, powitajcie kolejnych solistów J. Michael and J. LaShawn w piosence Ty znasz moje imię. Pour out my You know my name. You know my name. Thank you, Jesus, for knowing my name. You know my name. And oh, how you walk with me. Oh, how you walk with me. Every day and every night, how you talk with me. Oh, how you talk with me. Sweet communion. And how you tell. Oh, how you tell me. Tell me, tell me, tell me that I am. That I am your own. Thank you, Jesus. Give a shout out J. Michael. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. Yes, yes. Please welcome Byron Motley. Powitajcie Byrona. And Jayla Sean Williams. The final say. Jehovah has the final say. Who has the final say? Jehovah has the final say. No matter what the doctor says. Jehovah has the final say. No matter what the bills may say. Jayla Sean. Okay. Thank you. I must do this song. Muszę wykonać jeszcze jedną piosenkę. It's one of my favorite songs. Bo to jest jedna z moich ulubionych piosenek, utworów. Written by a legend in gospel music. Napisana przez legendę muzyki gospel. Edwin Hawkins. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed, He washed